sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Na dwójkowej jazzowej estradzie Marcin Masecki, Piotr Damasiewicz, Wojtek Mazolewski oraz kilkunastu innych czołowych muzyków na koncercie dla pokoju. Music for Peace. Zupełnie nowa, jazzowa, improwizująca orkiestra wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Muzycy całe swoje honorarium przeznaczą na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy w niedzielę, 28 lipca o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O nalotach izraelskiego lotnictwa na cele w południowym Libanie informują libańskie media. W Wenezueli dziś wybory prezydenckie. A w Łazienkach Królewskich w Warszawie kolejna odsłona akcji Królewski Dar. O kilku nalotach izraelskiego lotnictwa na cele na południu Libanu poinformowały libańskie media. Wczoraj w ostrzale rakietowym na tereny wzgórz Golan zginęło 12 osób, w tym dzieci. W miejscowości Majal Shams rakieta spadła na boisko. W Majal Shams mieszkają głównie Druzowie, grupa wyznaniowa, która wyłoniła się z egipskiego islamizmu. Mowaf Aktarif, duchowy przywódca społeczności druzyjskiej w Izraelu, ogłosił dzień żałoby. To trudny dzień, czarny dzień dla nas i dla kraju. Straciliśmy 12 nastolatków, dzieci, które grały tutaj w piłkę. Izrael oskarżył o atak Hezbollah i zapowiedział bardzo poważną odpowiedź. Daniel Hagari, rzecznik Sahalu Sił Obrony Izraela, stwierdził, że według jego informacji rakieta została wyprodukowana w Iranie i dostarczona Hezbollahowi. Hezbollah jednak zaprzecza, że jest odpowiedzialny za ten atak. 8 przypadkowych osób zginęło w strzelinie w Kanana w Republice Południowej Afryki. Zabójcy wtargnęli w Ndonie wielkiej restauracji. Według policji zaczęli chaotycznie strzelać, zabijając 8 osób, 2 kobiety i 6 mężczyzn. Zabrali system monitoringu, gotówkę z kasy i stół bilardowy. Okradli też klientów z telefonów komórkowych, po czym uciekli. Policji nie udało się nikogo zatrzymać. Nie wie też, ilu było zabójców. W Wenezueli dziś wybory prezydenckie. Wiele wskazuje na to, że prezydent Nicolás Maduro bez względu na wynik głosowania nie będzie chciał oddać władzy. Na wiecach wenezuelskiej opozycji były tłumy, entuzjazm i nadzieja na to, że w rządzonym od ćwierć wieku po dyktatorsku kraju, o całkowicie zrujnowanej gospodarce, wreszcie coś się zmieni. Jeśli wierzyć niezależnym sondażom, te wybory wygra opozycja. Jej kandydat Edmundo González ma ponad 20 punktów procentowych przewagi nad dotychczasowym prezydentem Nicolasem Maduro. Jedna z liderek opozycji, Maria Corina Machado, wezwała ludzi, aby pilnowali lokali wyborczych. Wszyscy musimy się w dniu wyborów zmobilizować, no bo kto obroni nasze głosy? Nikt. Tylko my sami możemy to zrobić. Wenezuelski reżim robi wszystko, aby opozycja nie wygrała. Zablokował kandydaturę bardzo popularnej Machado, więc González jest kandydatem rezerwowym. Kontrolowane przez państwo media obrzucają opozycję oskarżeniami o chodzenie na pasku za granicę. Chuligani zakłócają opozycyjne wiece, a tak zwani nieznani sprawcy niszczą sztaby wyborcze opozycji, biją wolontariuszy, podpalają materiały wyborcze czy przecinają przewody hamulcowe w samochodach, którymi jeżdżą współpracownicy Machado i González. Mówił Michał Strzałkowski. Dziś kolejna odsłona akcji Królewski Dar. W Łazienkach Królewskich w Warszawie przy Pałacu Myślewickim od 11 do 15 stać będą ambulanse Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Prezes Klubu Honorowych Dawców PCK Dar Serca Krzysztof Wolny mówi, że oddaje krew, by ratować życie. Nie należy się bać, ale warto pomagać. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę sami nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebowali tej krwi. I wtedy możemy liczyć na to, że znajdzie się osoba, która dla nas tą krew odda. Człowiek czuje się w jakiś sposób potrzebny. Czuje w sobie zadowolenie, że komuś może bezinteresownie pomóc. Bo oddać krew, idzie się chwila, moment, krew jest oddana. Wiadomo, jedno oddanie krwi może uratować nawet 3 życia. Warszawskie rezydencje królewskie od 9 lat wspólnie zachęcają do oddawania krwi. W Augustowie dziś 27. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. Udział zapowiedziało 25 ekip z całego kraju. Wiele konstrukcji udało się przewieźć w całości, jednak większość ekip zdecydowała się na montaż swoich jednostek bezpośrednio na rzece Netta. Mimo, że jest problem, Jak my helikopter tu ciepniemy, nie? Musieliśmy kawał drogi pokonać, bo jesteśmy ze Śląska. Musimy tutaj część zbudować na miejscu. Konstruktor Paweł Malacharczyk. Kontynuujemy projekt wioski indiańskiej. Do tej wioski indiańskiej jest dołączony helikopter. Bo wiadomo, przeprowadzamy nasze plemię do Polski, a słyszeliśmy wywiady właśnie głowy państwa, że tutaj już wszyscy latają i głupio nam było jeździć na koniach, dlatego mamy helikopter. Robimy maszynę rolniczą kombajn. Bizon. Członek ekipy Mariola Wojteczek. To jest taka maszyna rolnicza, która kosi zboże i muci od razu. Mamy dużo puzli i teraz składamy. Już jest około 16 ekip, tak żeśmy zdążyli się doliczyć, ale jeszcze 9 jest w drodze. Współpomysłodawca wydarzenia, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, Marek Gąsiorowski. Mamy wioskę indiańską prawie gotową, pal męczeński jest gotowy, tu rodzina Adamsów coś szykuje, powolutku krajobraz, obraz mistrzostw Polski wpływają na byle czym, zacznie się wyłaniać z nicości. Ułożyłem piosenkę, hymn samotnych i będę płynął najprostszym czym można, czyli byle czym, z odpadów. Pierwszy w Polsce kombajn do koszenia wodorostów. Pływać każdy może pod jednym warunkiem, w pobliżu ratowników. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Trójki, Norbert Michalak. Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek oraz polscy siatkarze od przekonujących zwycięstw rozpoczęli udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Świątek pokonała w pierwszej rundzie Rumunkę Irinę Kamelię-Begu 6-2, 7-5, a polscy siatkarze w pierwszym meczu grupy B pokonali bez większych problemów Egipt 3-0. Nadzieje medalowe w kajakarstwie górskim rozbudziła Klaudia Zwolińska w konkurencji K1. Polka awansowała do półfinału z drugim wynikiem eliminacji. Skorą podchodzę do tych moich dobrych przejazdów, ale one mnie nie ukrywam, wzmacniają i o to głównie chodziło. A ten mój drugi przejazd, jak i pierwszy, też nie wystrzegłam się błędów, tutaj parę rzeczy jest do poprawy, ale myślę, że koleżanki tutaj, rywalki mają podobnie, bo jednak są to kwalifikacje, ale fajnie było się pościgać teraz. Również awans do półfinału wywalczył w konkurencji C1 Grzegorz Hedwig. Dobry sygnał dali też wioślarze z czwórki podwójnej Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. W swoim przedbiegu zajęli drugie miejsce i awansowali do środowego finału. Więcej w studiu olimpijskim Trójki kilka minut po 9:00. Drugie zwycięstwo w drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy odniosła Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski na wyjeździe pokonali Radomiak Radom 3-2, mówi szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec. Zacznę od gratulacji dla drużyny za zwycięstwo, po bardzo trudnym uważam meczu, dlatego się bardzo z tego zwycięstwa cieszymy i chciałem też pogratulować przeciwnikowi, uważam bardzo dobrego spotkania, no szczególnie tutaj po pierwszej połowie przy niekorzystnym wyniku wrócili do meczu i dążyli też do zdobycia trzeciego gola. W innych wczorajszych meczach Stal Mielec przegrała z GKS-em Katowice 0-2, a Widzew Łódź pokonał Lecha Poznań 2-1. Dominik Kubera, zwycięzcą drugiej rundy indywidualnych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. W finale turnieju w Bydgoszczy wyprzedził Szymona Woźniaka i Patryka Dudka. Ten ostatni, który zwyciężył przed 3 tygodniami w Łodzi, pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Decydująca trzecia runda 10 sierpnia w Lublinie. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A propos sportów wodnych, Trójka trzyma kciuki za czwórkę podwójną. Oczywiście w Paryżu dziś sporo chmur i deszczu, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie. Na termometrach 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum kraju i na zachodzie, nadal 32 stopnie na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, my friend. Good morning. And good morning, all our listeners. Yes. What a beautiful day. Today is nearly the end of July. It's nearly time for the real summer month to come. Jesteśmy naenergetyzowani, jest niedziela, piękny dzień przed nami, zaczynamy. Bed and breakfast. Rafuzar. Piotr Firan, we are here, we are happy, we have coffee. Razem spędzimy najbliższą godzinę, zapraszamy. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Here it comes. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right. Thank you for that, Piotr. Do you know, you didn't know this, thank you, that was your choice, that is my favourite song in the world. Really? By George Harrison. He wrote it in the garden with Eric Clapton. George Harrison, tylko figuruje George Harrison, jeśli chodzi o autora tekstów. But it was with Eric. They were there together, and he went, Eric, let's go in the garden. They went in the garden at 6 o'clock in the morning, saw the sunshine coming, went, and he just started playing, Here Comes the Sun. With Eric. SYML. Beautiful, tak się nazywa ten cover, autor tego coveru. Spectacular. No właśnie. By the way, Piotr Firan. Raf Uzar. We are here with you today talking about very interesting things. We have a lovely coffee, Polskie Radio coffee, which is from the better machines, and it's actually tasting really good. Yeah, we've already talked about it. No, but these are different machines. Yes. Because we're in a different studio today. It's bright, it's sunny, it's airy. We like it. No właśnie, proszę państwa, sporo się dzieje na świecie, sporo się dzieje także w Wielkiej Brytanii, gdzie jest nowy rząd i także nowe porządki. That's right. Nowe relacje z Unią, ale o tym dzisiaj we'll nie see. Będziemy rozmawiać, yeah. Będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Something nice. Something, can I give you a quote? Mellow, cozy. Mellow, cozy, Healthy. Healthy. Sustainable. Okay. Jeszcze? Wild. Oh, you beat me. Już nie mam słów. You beat me. Yes. Can I give you a quote? Sure. A nice cytat. We do not inherit nature from our ancestors, but we borrow it for our children. Hmm. Ładne, nie? Odwróciło się trochę. Mm-hmm. Trochę jak z kapitałem i z inwestowaniem. O, mów, mów. Albo z inwestowaniem we własne zdrowie. Coś, co robimy dziś, będzie miało konsekwencje w przyszłości. Mm-hmm. Jeżeli ćwiczymy, jeżeli dobrze się odżywiamy, to za kilka lat będzie miało to swój rezultat. Yes. Chociaż te rezultaty czasami są widoczne od razu. Czasami. I podobnie zdaje się, że jest z troską o środowisko. That's what we're doing today. World Nature Conservation Day. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Don't you ask me cry. Why are you whispering? Because that's the end of the song. It says, big boys don't cry. Big boys don't cry. We should wake up, people. We should say, wake up. It was, we're getting into this Nature Conservation Day. Conversation, Champovich, Conservation Day. Piotr, what do you do? We've talked about this before. You do a lot to conserve nature, to help do nature. Do I? That's what you always say to me. And I was lying look, all the time. Look, you have a beard. You look like it. What does it have in common with nature, my hippie. Beard? Hippie. You're a hippie. What's the word? The other word. It's just very convenient for me. I don't have to shave. It's. Have you noticed I've started growing hair as well on my face? Oh, we're going to see what's going to happen. And we'll see. So, Piotr, when you think about nature, you think about a few things. You think about nature itself, Mother Nature. You think about the ocean. You think about the forest. What else do you think about? What else comes to mind? Całkiem niedawno, będąc u znajomych, zauważyłem, że za domem mają tylko i wyłącznie trawę i posadzone tuje. No i oczywiście basen. Jest ciepło, ludzie mają baseny, kupują sobie te różne urządzenia, wrzucają tam jakieś chemikalia. I co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że kiedy patrzę na przykład na zieleń miejską, to widzę, że jest coraz bardziej zróżnicowana. Że pojawiają się łąki z kwiatami. Yes. Że kiedy wejdziemy na przykład podczas spaceru z psem, czy z kotem, czy z innym zwierzakiem na taki teren, to temperatura jest niższa. It is. It's. Porównując z miejscem, kiedy idziemy sobie chodnikiem, że coraz więcej zaczyna się dziać. I wydawało mi się, że te trawniki są już teraz takie passé i są coraz bardziej nudne. Ludzie cały czas je mają, ale wydaje mi się, że następuje pewna zmiana. Moment. Trawniki są passé. I love that. Musi być jakieś into the wild. Musi być jakieś szaleństwo. Musi być więcej roślin. Musi być schronienie też dla innych owadów. Bo owady też są ważne. Tak samo jak pszczoły są ważne, owady też są ważne dla całego ekosystemu. Oh my gosh, without a owady są właśnie w tych wszystkich zaroślach. Yes, that's what we have to do. You mentioned into the wild. We have to go back to the wild again. I żeby nie było wątpliwości, pszczoły to też są owady. Chciałem tylko dodać. A pająki? No chyba też, nie wiem. Nie wiem, aż tak się nie znam. Kiedyś wydawało mi się, a już może nie będę mówił o nietoperzu i mojej historii z nietoperzem. Yes, tell everybody. No, I will not. It was quite, I found it very, very funny. Maybe later. You talked about this wild, there's something called rewilding. Nie wiem, czy mówi się, jak się mówi po polsku rewilding. Ponowne... Zadziczenie? Zadziczenie chyba. Maybe, I don't know, it's very, very good. But this is a big thing now, especially in England and Scotland. They're talking about rewilding. In Germany they talk about it, and also in the USA. Rewilding is bringing nature back to its original stan, its original state. So how do you get started? If you want to get nature back, you don't go out and plant trees. You put free-roaming animals in the system, in the right numbers. And then they start creating habitat for you. But is it economically viable? Well, we still receive a subsidy, so we're paid for doing these ecological improvements, as it were, for increasing biodiversity, storing carbon, improving water quality, flood mitigation for air quality, and providing an amenity for human health and well-being. But worst case scenario, if those kind of subsidies disappear for some reason, we think now a viable business. We have ecotourism, which last year turned over about £1 million. So we've got subsidies, czyli granty i tak dalej, dotacje, for biodiversity, czyli ta różnorodność, for helping the air, for carbon, to keep the carbon in the soil, and for flood mitigation, to stop flooding, and also for ecotourism, czyli agroturystyka po polsku. Rewilding, zajrzałem do słownika, działania mające na celu odbudowę środowiska przyrodniczego poprzez jego odnowę oraz ochronę lub przywracanie gatunków zwornikowych. Język polski jest bardzo bogaty. Jeszcze raz, rewilding, jedno słowo po angielsku, przywracanie po gatunków zwornikowych. Was over, never entered my mind. To jest niesamowite, że ludzie najpierw popełniają błędy, na szczęście gdzieś tam po drodze wyciągają wnioski, ale idzie to bardzo opornie, jeśli chodzi na przykład o magazynowanie wody. Wszyscy wiemy o tym. Mówisz. Nie, mówię o nas wszystkich, o tym, jak traktujemy naturę i co się dzieje. Chciałem powiedzieć o tej wodzie, że przecież takie wielogatunkowe łąki bardzo dobrze utrzymują wodę w podłożu. Ona później gdzieś tam wodostan powoli jest uwalniana poprzez parowanie, tworzą się też chmury. To jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowany proces, ale jest przyjemnie i jest chłodniej, jest niższa temperatura. Have you seen that comparison where they have three pictures, three videos of, they've got a desert, they've got a wonka, and then they've got a big, beautiful, luscious field, and they put a glass of water on each one. And the glass of water at the same time, and they film it, and the glass of water that's on the desert, the water goes down straight away in 20 seconds, it's gone. They put it on the Wonka, it goes down in 10 seconds or whatever, or goes down in 40 seconds. They put it on the luscious green field, and it takes like 2 minutes to go down. It goes down so slowly that water is kept longer in the earth when the earth is healthy and beautiful, which I think is amazing. Byłeś kiedyś na pustyni? Błędowskiej? Nie, na takiej pustyni prawdziwej. Very, very briefly in the Sahara. Very, very briefly. No o tej porze roku to nie jest rozsądne. It's another world. Proszę państwa, ale już abstrahując od pustyni. Zapraszamy bb@polskieradio.pl, jeśli chodzi na przykład o zdjęcia państwa ogrodów. Szalone niech będą, wielokolorowe. Czekamy. We want to see what you're doing. Adres do państwa dyspozycji. Yes. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm warning you, don't come for my It's more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. Attracted to my man, but you don't want this small, so shoot your shot with someone else. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen, Jolene, I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana. Thousand girls in every room that act as desperate as you do. You a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have to talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling weeds. Good happy, cause you came to God by what planted seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze. Across those valleys, highs and lows and everything between, the keys rolling like tumbling weeds. Good and happy, came to God and planted seeds. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, it's like a rewilding cover, isn't it? Covers are out rewilding. It's going back to old territory and doing something new. Krzywi się Piotr. Bo myślę sobie o Dolly Parton i że jednak wolę tamtą wersję. You can't change Dolly. You can't do Dolly Parton. She's amazing. She's, you know, teraz doceniam. When I was younger, we used to laugh at her. You know, oh, you look like Dolly Parton, or Dolly Parton this, Dolly Parton that, but when you listen to her voice now, and Kenny Rogers, just incredible. Chociaż jeśli chodzi o utwór I Will Always Love You, no to jednak Whitney tutaj... Yeah, but she wrote it, zaproponowała didn't she? Tak odmienną wersję, tak bardzo swoją, że można powiedzieć, że to są naprawdę dwa zupełnie różne completely, utwory, chociaż completely. Pod tym samym tytułem, i to Dolly Parton napisała tę That's piosenkę. Right. Incredible. We've been talking about success. You talked about rewilding. I talked about rewilding. And we have some great examples of how rewilding has happened. You've heard stories of bringing about wolves. There are wolves in Scotland for the first time, for example. There are wolves in Germany for the first time now. The old stories of bringing back more żubry. Well, they haven't disappeared, but they're trying to bring back more. A żubry po angielsku? Bison. Or bison. Aurochs. Bizony. Yes. The European bison, or European aurochs. Okay. There's an incredible success story, a beautiful success story, in America's Yellowstone Park. When wolves were reintroduced to the Yellowstone National Park in 1995, they quickly transformed the ecosystem. Where they reduced the numbers of overpopulated deer, vegetation began to recover. The height of some trees quintupled in just 6 years. As forests returned, so did songbirds. Beavers, which eat trees, multiplied in the rivers, and their dams provided homes for otters, muskrats, ducks, frogs, and fish. The wolves killed coyotes, allowing rabbits and mice to increase, providing more food for hawks, weasels, foxes and badgers. Bald eagles and ravens fed on the carrion that the wolves abandoned. So did bears, which also ate the berries on the returning shrubs. Bison numbers rose as they browsed the revitalized forests. The wolves changed almost everything. Czyli natura świetnie sobie poradziła, o ile wszystkie elementy układanki są obecne. Oh, that's it. So they added this, what did you call it, zwornikowe? Mm-hmm. Keystone species. I learned that note. I'm really happy about that. So they added back a gatunek zwornikowy. So it added back these wolves because they had disappeared. And suddenly everything changed just by adding a few wolves. More animals, more plants, everything was healthier. And this picture is more vivid for us as well. Jessie Ware, TCTS. Szaleństwo w studiu naszym. I just put my clothes back on. Raf był na początku sceptyczny, jednak porwała go melodia. I am always skeptical. But why? Always I'm no, at first I'm it always skeptical. It was just pure fun, it was entertainment. No, I'm human, I'm skeptical, but then I open up. Okay. That's the way it should be. Mm-hmm. Not the other you way around. Some more time, yeah? No, because you can't be open and then skeptical. You have to be skeptical first and then open up. Okay. It's evolution. It's like reward for skepticism. That's yes? Exactly it. It's reward for being a skeptic. So first you're in purgatory. Yes, and then niebo. Tak. You're beautiful. Najpierw czyście, później niebo i witamy się z gąską. Mr. Piotr, we talked about biodiversity. A propos gąski. Why is that? A propos i gąski, kaczki and all these other little things. I owady, i pszczoły included. Talking of gąski, did you know that in England, in the United Kingdom, you are not allowed to kill and eat swans? I've told you this before. Swan? Swan. Because of love? No. Birds of love. Well, venture. Tak, only ale... Only the king can eat swan. No, tak jest prawo. W Anglii czasami niektóre przepisy prawne nie były zmieniane od czasów Henryka VIII albo nawet wcześniej. Więc wcale mnie to nie dziwi. I can't eat what będzie. Dobrze, że otworzyli Hyde Park, bo tam też kiedyś król polował i to było wielkie terytorium, gdzie można było jeździć konno. Oczywiście wybrani mogli jeździć, na szczęście. Me, the ktoś king. Oczywiście postanowił otworzyć ten teren i teraz wszyscy możemy się nim cieszyć. Biodiversity. Wszyscy mogą tam teraz być w Hyde Park. So, why is it important to have diversity in nature? You know? No ja powiedziałem o tym obrazku. Jakoś tak ta metafora albo porównanie współgra mi z tym, co natura stworzyła, że no, będąc jej częścią, każdy ma swoje miejsce i kiedy każdy ma swoje miejsce, no to panuje harmonia. Not bad. There's a reason why they call it an ecosystem. Because when it comes to nature, species are performing this incredibly intricate, delicate dance with one another. And it is so finely balanced that if you take out just one species, it can end up having a catastrophic effect that cascades all the way down through the food chain, a trophic cascade, as it's known. And that is what happened in Utah in the first half of the 20th century. A state national park had a flood of new visitors, which had a detrimental impact on the population of cougars that lived there. Cougars eat deer. And so the deer were quite happy about this turn of events. Their population flourished. But deer have a habit of grazing on pretty much everything they see. So the knock-on effect was a reduction in the diversity of the greenery around. That then had an impact on butterflies and birds and reptiles and so on. This incredible delicacy of the complex network of species, viewed from one perspective, can make it look like it's quite fragile. But actually, from another perspective, it can really be a strength of an ecosystem. Because sometimes there are certain species, certain keystone species as they're known, which when reintroduced in the right time, at the right place, can have a positive impact that cascades both upwards and downwards, just by reintroducing one single keystone species. I love the word cascade, spływa. It cascades down, it has an effect on. Love that word. And it makes us sad when there is a gap in the nature. Yeah. In terms of species, which are missing. No dance at all, because she was saying about dance. A dance of the ecosystem. Everybody is dancing in this ecosystem. Everybody is happy because dance is happy. We should dance then. biodiversity and stuff. Have you heard the news that AI, sztuczna inteligencja, has been used to decipher, to decode the language of whales, wieloryby? Stevie Wonder that was first. Yeah. And now we can talk about whales. Ja jestem zafascynowany innymi organizmami, ośmiornicami. Są bardzo mądre, żyją krótko, they don't speak a language, do they? Ale czasami lgną do człowieka i chcą pokazywać świat takim, jakim one widzą. Explain. Są takie przypadki, kiedy osoby, które badają ośmiornice albo pływają, nurkują, że taki organizm gdzieś podpływa, zwany ośmiornicą, no i gdzieś tam zbliża się tak bardzo, nawet następuje dotyk. Ciekawskie są. Bardzo są ciekawskie i podobno są bardzo inteligentne. Widać to w ich zachowaniu, jeśli chodzi o na przykład polowanie, jeśli chodzi o zakopywanie niektórych rzeczy i myślenie też perspektywiczne. Bo tak się definiuje też inteligencję zwierząt, że no to musi być czasami jakieś bardziej skomplikowane zadanie, które polega na tym, żeby na przykład zostawić sobie część pożywienia na później. One to planują. Apparently they have, the way they're constructed, they have neurological paths. They have brains in every leg, if you like. So they, in effect, the whole body is one big brain, which is quite incredible. They can think, each arm thinks independently. So they have eight independent brains, which is crazy. It's an alien. Ludzie coraz częściej zaczynają badać zachowania zwierząt, nie tylko tych domowych. Ja całkiem niedawno czytałem książkę pod tytułem Co wie ryba? Ryby bardzo dużo czują i także ich dobrostan powinniśmy brać pod uwagę. Any examples? No właśnie, linia boczna na przykład. Right. Wiemy, że jest taka część w ciele ryby. One bardzo dużo informacji zbierają i też potrafią w ławicy całej ryb komunikować się ze sobą, wykrywać zagrożenie. Okay. No i także są wrażliwe na dotyk, więc to, jak my je traktujemy, jest kluczowe dla ich dobrostanu. Oh, that's incredible. To tylko jeden z elementów, bo jest ich dużo więcej. Birds are fascinating creatures as well. I read a good book about birds. I'm the same as you. I love animal books. And it was saying that the whole way that they perceive the world is completely alien from us. I mean, the fact that they can pick up the magnetosphere in our world, which apparently humans can do as well. You know, they can never get lost, etc. They always find their way back home. Is a completely different conception. It's like we can smell, touch, hear, etc., but they also have this magnetic thing that they have that we don't have, simple as that. Poza tym ptaki są potomkami dinozaurów. Gotta get a ooh. Oh yes, we're talking about all things conservation, all things nature, and we talked about rewilding. There's lots and lots of success stories, and one of the biggest success stories is Scotland. Scotland may soon become the world's first rewilded nation, a nation that is focused on rewilding where most of the land has been rewilded. You've been to Scotland. Yes, Scottish salmon. One tam przychodzą na świat w jednej z rzek. Zresztą tak. Ona też przepływa przez teren rezydencji królewskiej. Balmoral. Później płyną sobie przez Atlantyk, mm-hmm. wracają i znowu rozpoczynają cykl, składając ikrę właśnie w tej rzece, w której przyszły na świat. I tak się to powtarza, ten beautiful. Taniec natury. Scotland, the rewilded nation. Over hundreds of years, Scotland's landscape has changed. Conservationists across the country say they want to revert our woodlands, wetlands and grasslands back to how they were before some of our species and nature is lost forever. So they want to go back to what it was hundreds of years ago, which is super ambitious. And Scotland has really, really ambitious targets. It really wants to push this and become, like I said, the first nation in the world to have really taken the whole ecosystems, their wildlife, and really brought it back to nature. 2% of the country is now rewilding, but there are plans to ramp that up to 30%, declaring Scotland the world's first rewilding nation. You need to have a complete ecosystem if nature's going to work properly, and that's what's going to give us, or help to give us, the resilience that we need as we face the changing climate. And every bit of life in a river has got a role to play, starting with the bacteria that help to process chemicals and pollutants in the river, right through to the insects and the fish that feed other animals further up the food chain. So it's 2% of Scotland now is rewilded. It's super wild. Ale ma to urosnąć do 30%. Do 30%, which is incredible. Can you imagine that? 30% is just free, wild and roaming. Brilliant. Puszcza po angielsku to... Forest. Forest, mm-hmm. a nie ancient woodland? Well, it can be as well, but because ancient woodland is... Woodland is the general term for anything tree-ish. Ancient woodland. Ancient woodland. Starożytny las. Albo ancient forest właściwie. Mm-hmm. So you have forest, wood, thicket. Zachęcamy Państwa do tego, żeby rozwijać swoją wiedzę, jeśli chodzi na przykład o świat także podwodny. Yes. Ja mówiłem o książce, ale ryby rzeczywiście są tutaj świetnym przykładem, brilliant. Kiedy ludzie, badając ich zachowania, mogą wyciągać wnioski i dowiadywać się czegoś więcej na podstawie badań naukowych o podwodnych społecznościach, yeah. bo przecież ryby tworzą takie społeczności, chociażby pływając w ławicach, kiedy yeah. ze sobą się komunikują, kiedy wspólnie polują, także no i kwitnie tam to podwodne życie. It gives życie. Us such a great perspective on life because, you know, we look to the sky and look at aliens, but we have so many aliens living here among us. You talked about octopuses, octopi, we've got birds, we've got fish, and reading about them in a scientific way, as you said, Piotr, is just opens your eyes. Kto ma balkon albo kto ma ogród, niech zadba o bogactwo gatunków, żeby cieszyły oko, ale także inne stworzenia, które znajdą tam swoje nowe mieszkanie. Talking of stworzenia, we have Piotr Fidan. Thank you very much for today. I Raf Uzar. Bardzo dziękujemy. Have a great, great day, everybody. Do usłyszenia. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop, I didn't though. I hit the ground running each night. I hit the Sunday matinee. You know the greatest films of all time were never made. I guess you never know, never know. And if you wanted me, you really should have shown. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.